Na śmiertelne łoże Bolesław został powalon. A, przepraszam, jakie? Jakie łoże? Czy ja się nie przesłyszałem? To taka chwilowa niedyspozycja, synu. Pocieszał arcybiskup Jakub z rodu Kałmuków. Pałuków, Boże, no pałuków. W każdym razie nie od rzeczy. Byłoby sporządzić, wasza książęca mość, jakiś testament, czy... Czy coś? A kto jest tu ze mną? Wszyscy, Boluś, wszyscy. To znaczy kto? Twoja wierna żona Salomea. Dobrze. Twoja ukochana córeczka Ryksa, która wedle twojego polecenia zaślubi Magnusa, króla Szwecji. I Magnus z nią. Jestem ja, twój syn pierworodny, Władysław. Dobrze. Ksywka Wygnaniec. A właśnie, synu, nie wiesz czasem, czemu cię tak przezywają? Nie mam pojęcia. Bo go młodsi chłopcy cięgiem z komnaty zabaw wyganiali. A ty bądź uprzejma nie donosić, szczeniaro. Jestem i ja, Bolesław zwan Kędzierzawym. Z tego powodu, że cięgiem, gdy wpadał do izby czeladnej, wszystkie dziewki za kądziel chwytał. O matko, mnie się tego słuchać nie godzi. A młodzież się musi wyszumnieć. A kto tam następny? Chyba ja! Przepraszam, ale chyba ja. Mieszko. A to ty, stary? Oczywiście. Wybacz, że pytam, panno Rykso, a tego czemu starym zwą, skoro gołowąs? Ale od urodzenia był taki stary, malutki. Na to urodził się od razu siwy, co w naszych stronach zdarza się wprawdzie, ale rzadziej niż ciele z dwoma głowami. Również ja jestem tato, Henryk, zwany Sandomierskim. A zatem są wszyscy... Tak, panie! Są wszyscy! W takim razie, kto pilnuje interesów państwa? Siła spokoju, wodzu. Państwo broni się samo. W samej rzeczy. Pomorzanie pognębieni, na Rusi rozsypka, a zresztą sąsiadów mamy dobre traktaty. Zatem przejdźmy do rzeczy. Testament. A to czemu? Ja się całkiem nieźle czuję. A medycy twierdzą... Wszystko zmierza ku lepszemu zejściu. Chciałem powiedzieć wyjściu. Mimo wszystko powinieneś sporządzić testament. Powinien, tatko, powinien. Na wszelki wypadek. Podzielić porówno kraj. Oczywiście. Czyli wszystko najstarszemu, seniorowi. Zaraz. Nie można krzywdzić juniorów. A spokojnie. Wszystko sobie umyślił. Wiem przecież, jak mnie kochacie. Włożce wody by mnie utopili. Mam nadzieję, że będzie to pomysł chrześcijański. A ja myślę, czy nie powinien połączyć chrześcijańskiej sprawiedliwości z saraceńskim pragmatyzmem. Pamiętam, gdym był w Ziemi Świętej... Gadaj, pan, panie Piotrze Włostowiec, bo ja mam taki pociąg do tej ziemi. Fakt, Henio, Ziemię Świętą to by garściami nosił. Saraceni mają tam zdrową zasadę majoratu. Tak, pierworodzony bierze wszystko. A niekoniecznie pierworodzony, wyznaczony przez władcę. To wyznaczony. Oczywiście. Natomiast pozostałym dzieciom... Daje się godziwą wyprawę? Krzyżowa! Ucina się szyję. Jakże to? Mieczem. Bój się Boga, panie Włostowic. Kto mieczem wojuje, ten sam gardło daje. A mam inny pomysł. Wyznaczam na następcem. Mogę ci podać trzech kandydatów, dobrze? Bolek. Mieszek. Heniek. Cicho. Bolesław ma od dawna koncepcję. Słuchamy. Tatko zawsze lubił rozwiązywać łamigłówki umysłowe. Następcą mianuję... Władysława. I Bóg ci zapłać, tato. I dam mu Śląsk i dzielnicę centralną. Z magistralą węglową. Ale gdyby mu się coś, nie daj Boże, stało... Stanie się stanie, moja w tym głowa. Następny w kolejce będzie Bolek Kędzierzawy. Dobrze. Potem Henryk. To nie takie pewne. Wedle przepowiedni w młodym wieku polegnie. To? Nie mam zamiaru. No to tylko przepowiednia. A po nim nastanie Mieszko, jeśli jeszcze będzie jary. Oczywiście, dziękuję. A teraz mam zamiar już zamknąć oczy, bo widzę, że gdybym tego nie zrobił, to bym wam wielki zawód uczynił. Chwileczkę, mężu! Aż, jako oprawę wdowią masz sierac i się radzę tym zadowolić. A Kazimierz? Jaki Kazimierz? Który Kazimierz? Skąd Kazimierz? Pierwszy słyszę o jakimś Kazimierzu. Mój mały Kazio Sprawiedliwy. Jużem go we snach moich widziała. A gdzie on? Gorączka w głowie mnie mąci, dorachować się dzieciaków nie mogę. Gdzie on? Tu ci on w żywocie. Błogosławione życie już napoczęte. Poczęte? Przecież już rok nie odwiedzał twojej łożnicy, żono. Wodzu, no ile to roboty, no tymi rękami. Co mówisz, przebór? No tymi ręcami zapisałem, że na świętego Bartłomieja książę pan po pijaku. A, no Bartłomieja to może być. No. No, nie od rzeczy nazywają mnie Bolkiem Dzieciorobem. To co dla Kaśka? Ja z mojego nie dam. Ani ja. Ani ja. Ani oczywiście ja. No to dzielcie się do cholery sami! To mówiąc, Krzywousty definitywnie zamknął oczy, pozostawiając zgromadzonych w najgłębszym niepokoju. Widzę! Widzę! Zawołał nagle w proroczym uniesieniu arcybiskup Jakub. Co ksiądz widzi? Rozbicie naszej dotąd solidarnej rodziny, powrót do władzy dawnego możnowładztwa. Kryzys! Oczywiście! Błogosławieni jedynacy, albowiem ich jest królestwo. Niebieskie? Polskie, ale w sumie to na jedno wychodzi. Patrzcie, patrzcie, po śmierci wyprostowały mu się usta. Widzę, widzę! Pochylono się nad Bolesławem. Jego szkliste oczy zdawały się wpatrywać w skłóconą rodzinkę z ironią, a na wargach zagościł nigdy dotąd nie pojawiający się tam drwiący uśmieszek. To nie była autostrada. Zwykła droga polna. Co zaznaczyć to wypada, bardzo kręta i dość wolna. Tu leżało jakieś drzewo, tam wyskoczył pies lub kocur, ale zakaz skrętu w lewo widniał stale przy poboczu. Z dużą dozą stanowczości po tej drodze nam się szło, choć maksimum ładowności określało twarde cło. Tu zwężenie, tam żwir w oczy, tu wiatr groził, tam znów opad, lecz nasz pochód ciągle kroczył tam, gdzie czeka Europa. Już rozbłysnął świtem bladym, przejmującą wręcz poświatą znak. Początek autostrady i 5 mil do bazy NATO. Już wznosiły się szlabany, gdy ostudził nam fantazję napis. Objazd zalecany. A którędy? A przez Azję. Jak to ufać komuchom? A kto ufa? Pan? Ja? Skąd? Ale mój sąsiad Zisiek, proszę pana, uwierzył, jak obiecywali, że nie będzie odwetu, zamykania, czystek. O jakim zamykaniu pan mówi? Nikogo nie zamykają. A generałów, co od lat siedzą, to mają nawet wypuścić. No ale radio zamykają. Co takiego? Zamykają. Niech pan nie mówi. No, owszem, wiedziałem. Będzie weryfikacja. Nawet załatwiłem sobie już robotę w radiowęźle na dworcu w Koluszkach. A jakby coś gorzej było, mam dwie zmiany ciepłej bielizny. Ale żeby doszło do zamknięcia radia? I za co to? Za nazwę. Ja jaką nazwę? Czerwonych, proszę pana, kuje w oczy nazwa Radio Wolna Europa. No i teraz za tę wolną szlaban, proszę pana. Głośni go odłączają, redaktorów na emeryturę albo za karę do Warszawy. Ledwo wygrali wybory. Ale panie Juroś, to przecież nie nasi zamykają RWE, tylko tamci. Administracja Clintona. No czyli wiadomo. Masoni, proszę pana. Geje i komu... Niści. I komu się nie podoba, to może sobie nadawać listy do Rady Radiofonii i Telewizji na poczcie. No i chyba pan przesadza. Clinton, owszem, jest lewicowy, ale nie sądzę, żeby ulegał jakimś naciskom. Gadanie. Sam nacisnął. Ale proszę pana, my nie pozwolimy. Skrzyknę chłopaków. Jedziemy do Monachium, robimy strajk okupacyjny i nadajemy aż do zwycięstwa. Republikanów. O, życzę powodzenia. Chociaż wie pan, to jest ciekawe, że kiedy wschód idzie na prawo, to zachód na lewo. Balans, proszę pana. Balans i masoni. No, czyli jednak równowaga. Cała, proszę pana, nadzieja w tej naszej krajowej radzie, naprawdę, że przytuli Monachijczyków i da im jakiś program. Najlepiej Wawa, bo tamci już są do tego przyzwyczajeni. Do czego? No nie słuchał pan Wolnej Europy w stanie wojennym i wcześniej? Jedno, co można było usłyszeć, to wa. Ja nie słuchałem, proszę pana, bo w stanie wojennym słuchanie RWE było w moim bloku zabronione. A, i widzi pan, a teraz bez stanu wojennego Jaruzelowi się udało. Było radio, nie ma radia, proszę pana. A, pan przesadza. Jest wolność, demokracja, swobody. To takie są, że nawet wolno komunie wygrywać wybory. I żadna taka szczekaczka, proszę pana, nie jest już potrzebna. No bo komu? Wie pan, przydałaby się choćby tym, co myślą inaczej, proszę pana. Mniejszościom. Jakim mniejszościom? No, masonom. Małe vademecum na wypadek comebacku. Ojca, matki i świętego Józefa, a zresztą nie wymieniaj imienia swego Oleksego nadaremno, dziś zastępca. Naciskają nas doły w temacie rozliczeń i rewindykacji. Mamy podania 42 sekretarzy wojewódzkich z prośbą o przywrócenie na poprzednio zajmowane stanowiska i rekompensatę. Pojawiły się już pierwsze ochotnicze banki, gotowe wypłacać odsetki od niezapłaconych składek partyjnych. Zakład metalurgiczny imienia Chopina w Żelazowej Woli zgłosił się z chęcią dolania w czynie, przepraszam, odlania w czynie pomnika Feliksa Dzierżanowskiego. Ludzie, ludzie, spokojnie, nie wszystko naraz. A jeśli naraz, to nie wszystko. Po pierwsze, zapamiętajcie, że na razie mamy demokrację. I co z tego, że wstanie nam Feliks z popiołów, jeśli po następnych wyborach przyjdzie go pogrzebać? I to nie wiadomo gdzie. Mur kremlowski przerabiają na ścianę płaczu, popioły z urn wysypują do poświęconej ziemi, na wszelki wypadek przebijając osinowym kołkiem, a same urny sposobią na wybory. Kto w nich polegnie, nie moja sprawa przewidywać. O, choć serce boli. Co się dzieje w ojczyźnie rewolucji? Pisze do mnie wierząca, choć nie praktykująca marksistka z Glinojecka. To już nawet Leninowi poleżeć nie dadzą. Swoją drogą towarzysze z Moskwy w sprawie Lenina wykazują dziwną niefrasobliwość, żadnego ekonomicznego myślenia, a niby głoszą, że są za gospodarką rynkową, jak my. Ja nie mówię, żeby puścić Lenina w obce ręce, czy zrobić jakiś joint venture typu Lenin Tour i obwozić go jak przed laty Goliata wieloryba po świecie z podpisem. Mamut wiecznie żywy i świeży. Moim zdaniem na Lenina patent jest jeden, relikwizacja. Tak, moi najmilsi, nie bójmy się tego słowa. Znajdą się jeszcze chętni do nabycia dostojnej trzustki, zęba czy palca, którym groził w Pałacu Tauryckim. Przy okazji trochę mózgu wyślę się do ONZ-u, gdzie nigdy go dość wiele, a zegarek do firmy Patek Philippe w Szwajcarii, w której około 1917 roku w niewyjaśnionych okolicznościach zniknął z wystawy. I jeszcze będzie dodatkowy zysk. Z rynku zostanie ściągnięta nadwyżka rubla zgromadzonego przez towarzyszy, którzy nie rozumieją nowych czasów i chcą nam zrobić drewne, chorosie wremia. Na co nam taki bardak? Słomiane ognie pięknych zrywów już dogasają, taki los. Brakuje chęci i motywu i przeciwności ma się dość. Na naszej drodze wciąż wyboje, do celu ciągle drogi szmat. Force of the march, ciągłe boje i trwa to tyle długich lat. A w Sulejówku nie ma dziś nikogo, kto by poderwać jeszcze raz potrafił i poprowadził wyboistą drogą na bój, tym razem może już ostatni. Kogo by słuchać chciało się z radością, kto by entuzjazm umiał w ludziach wskrzesić, kto by panował ponad ludzką złością i starym hasłom wrócił piękne treści. Narody świata mkną do przodu, jakoś to składniej idzie im, a my jak żół, jak paw narodów, wśród maruderów wiedziem prym. Ginie nam sedno gdzieś w dyskusjach, rozłazi się w powodzi słów. Toniemy w gąszczu sprzecznych ustaw, taplamy się w nadmiarze mów. A w Sulejówku nie ma dziś nikogo, kto by tę smętną przerwał odyseję i poprowadził rozsądniejszą drogą, gdzie nic nie mając ma się choć nadzieję. Tam, gdzie rozsądek ciągle się wykluwa i wciąż nadrzędną kategorią staje. Dziś w Sulejówku nikt tak nie czuwa, a czas ucieka, mija maj za majem. Słomiane ognie pięknych zrywów już znowu zgasły, taki los, by nie zabrakło nam motywów. Ciągle być musi taki ktoś, kto by w ten marazm pchnął żywego ducha na ten ostatni bój i krót. Kto tego ducha by rozbuchał na nowy nadwiślański cud, żeby się szansa znów nie zmarnowała. Ktoś taki ciągle musi stać przy sterze, ktoś musi czuwać na wałnicach w szkwar, gdzieś w Sulejówku albo w Belwederze. Halo? Halo? Sypała opinia publiczna, słucham. Oj, krzywdzo! Krzywdzo nas chłopów, krzywdzo! Premiera nie dają, krzywdzo! No przecież dają premiera. Ale wicepremiera nie dają! Oj, krzywda! Oj, w ciurności, krzywda! No, wicepremiera też dają. A ministrów dają? Dają. Ale komisji zagranicznej nie dają. Oj, krzywda ciężka, nasza chłopska dola. Oj, w ciurności, jeździć po świecie nie dają. Oj, dolo. Ale dadzą jeździć po świecie, dadzą. A wojewodów dadzą? No to jeszcze nie wiadomo. Oj, w ciurności, krzywda straszna. Oj, dolo. Dobrze, no dadzą, wojewodów dadzą. I telewizję dadzą? No. Oj, krzywda straszna, krzywda w ciurności. Oj, krzywda straszna. Dadzą, dadzą i telewizję, dadzą. I radio? I radio dadzą. A do NATO wezmą? A do NATO nie wezmą. Oj, krzywda straszna, krzywda. Oj, w ciurności, Jezus Cicku. Oj, krzywda. Dolosz ty nasza dolo. Oj, krzywda, oj, w ciurności, Boże mój kochany. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, uszczelniającą właśnie okna wacikiem przed wiatrem ze wschodu, wszedł raz do mej przychodni pacjent o wyglądzie stropionym. Dzień dobry, pani doktor, i rączkę medyczną całuję. Jestem ze zwycięskiej koalicji. Dzień dobry. A nawiasem mówiąc, z którego jej człona? Nawiasem mówiąc, z tego, które jest między sierpem i młotem, a styropianem. Ho, rozumiem więc, że z Unii Pracy. Widzę, że ta medyczna rączka zna się na politycznych tajnikach. A cóż to panu dolega? Oto zadzwonił dziś do mnie koleżka ze styropianu i mówi mi tak. Ty wiesz, kogo ja się w tej nowej koalicji najwięcej boję? Ciebie. Coś podobnego. Ba, powiada koleżka, postkomuchy raz, że się już sparzyły, dwa, że się nachapały, więc będą pragmatyczne. To możliwie. Chłopy, powiada, będą natomiast nieskuteczne. Jak zaczną o skupie, o nawozach i za przeproszeniem o młotach, to naród zanudzą, marszałka zdują, sejm uśpią do chrapania i przez to mniej szkody narobią. To możliwie. Ale was, powiada, trochę się obawiam, bo was się zalęgła ideologia. Jak pisał adekwatny wieszcz, mówi się Unia, a w domyśle Lenin, a może nawet Żukowska. To też możliwie. Więc może pani doktor sprawdzić, czy umie się wylęgła. Żukowska. Nie, skądże znowu? Ideologia. Już się kładnę na leżance. Gdy pacjent się układ, wiedziona niemylnym instynktem naukowym, wyedukowałam, że ideologia może mieć w organizmie kształt narośli, wrzodzianki albo guza. Zaczęłam więc badać pacjenta palpacyjnie w temacie obrzmienia. Pacjent zareagował niestosownym chichotem, a ja mu zawtórowałam, będąc śmieszką. I takeśmy sobie figlowali, gdy nagle trafiłam na wypukłość in medias rex. Głośno. Jest ideologia. Ukształtowana. W każdym razie macalna. No to co? Wyrżniemy. Tak? Może na razie nie. Nie? A czemuż to? Raz, że będzie bolało, a dwa, że już się do niej troszkę przywiązałem. Zaklęty powstań z lodu ziemi. Zaklęty, którym cierpi głód. Gdy pacjent, troszkę fałszując, oddalał się pogumnie, pomyślałam, że cały świat ma już tę ideologię z głowy, a my znowu zaczynamy abu uwo. Ech, jak Pan Bóg dopuści, to i ze styropianu wypuści. Do usłyszenia. Rafał Ziemkiewicz, jego książka leżąca przed nami, zbiór nieczytanych w prasie felietonów, tak to mogę chyba nazwać. Twórczość esejów. Tak, esejów. Twórczość z internetu, ale nie oznacza to, że gorsza, może nawet lepsza od tego. I nie oznacza to oczywiście, co w pierwszej części zaznaczone zostało, ale że może ktoś się teraz włączył dopiero, że to nie są tweety zebrane, ani SMS-y zebrane. Tak, nie. To są teksty. Chociaż takie gazetowe w rozmachu. Taki malutki apendiks dodać, ponieważ było parę smacznych o tobie. Jeżeli haiku się przebiło jako dziedzina sztuki, no to 140 czy teraz chyba 280 znaków SMS-u. Też tak. Ograniczenie może być tutaj mistrzów nie powstrzyma, ale na razie takich ambicji nie mam, żeby wydawać tweety zebrane. Zacząłem w poprzedniej części rozmowy, że twoje te eseje układają się w temat. Wspomniałem pierwszy, czyli ten temat my, Europa, przyszłość Europy, troszkę futurologii. Drugi temat wypływający z niego to wojna polsko-polska, która też jest zjawiskiem kulturowym. Co jeszcze? Ja mam taką obsesję, odkrycie, nie wiem, wrażenie, że cały czas historia się zapętla, wraca w różnych przebraniach. Tylko na innym poziomie. To... Na innym poziomie i czasami inne strony grają, ale mechanizmy się ciągle powtarzają. Książka jest w zasadzie zebrana z tekstów ułożonych chronologicznie, ale zrobiłem jeden wyjątek, wybrałem ze środka taki jeden esejik. Się nazywa Zmęczona Europa i on jest... Czyli to ten pierwszy wątek, który nie jest jakby... chronologicznie nie powinien być na początku, ale opisuje naszą sytuację taką ogólną, w której jesteśmy. Ja mam wrażenie, że to jest nawrót z tego fin de siècle, z przełomu XIX-XX wieku. Tu się bardzo wiele rzeczy powtarza. Między innymi jeszcze taki upadek elit, odrzucenie elit. Nie dlatego, że spisek żydomasoński, jak to XIX-wieczne elity też mówiły. Też odrzucenie elit przez samych siebie. To jest... Również, tak, również takie zbrzydzenie samymi sobą. No po prostu coś się, jakaś formacja intelektualnie się wyczerpała, nie tylko intelektualnie, i wola działania się wyczerpała. Moja babcia by powiedziała, długo wojny nie było. I tak wtedy tak mówiono, rzeczywiście. Wszystko, ja naprawdę czytałem kiedyś, jak pisałem Walc Stulecia, taką powieść, którą oczywiście wszystkim serdecznie polecam do nabycia w dobrych księgarniach. Jak pisałem tę powieść, która częściowo jakby dzieje się właśnie w okresie przełomu XIX-XX wieku, tuż przed I wojną światową właściwie, to naprawdę przeczytałem bardzo dużo dzienników z epoki. I coś w tym nastroju dekadenckim epoki jest obecnie. I to takie z jednej strony poczucie, że coś musi się zmienić, z drugiej strony takie zmęczenie tym wszystkim, a najbardziej takim charakterystycznym jest taki wrzask odpędzanych elit, które nie chcą zrozumieć, jak co się dzieje, że przestali nas słuchać, że nie czczą najjaśniejszego pana, że się podśmiewają z najjaśniejszego pana, jak Szwejk, że nie czczą hrabiów, generałów. A wiesz, dlaczego stosunkowo bezboleśnie przeszli to Anglicy? No bo nie powiedziałbym bezboleśnie. Elity angielskie trzymały się za obite plecy mniej niż francuskie na przykład. Nie? Ale elity angielskie podzielone na dwie, wtedy nawet na trzy partie, wiedziały jedno. Nie należy pozostawiać przeciwnikowi wiatru w żaglach. W związku z tym wszystkie postulaty lejberzystowskie, kiedy dochodzili do władzy z powrotem konserwatyści, były realizowane. W związku z tym w Anglii nie było rewolucji społecznej. Po prostu Anglia posuwała się może pewnymi zakosami, ale jakby dotrzymywała puls dziejom i w związku z tym w odróżnieniu na przykład od Francji czy Niemiec mniej była zaskakiwana. No Bismarck też trochę taką metodą działał, że trzeba część spełnić zapotrzebowania, które... Tylko, że Bismarck był ostatnim politykiem tej klasy, potem już byli durni albo awanturnicy. Ale to jest wina akurat ustroju monarchicznego, tak, który sprawił, że zakompleksiony, co tu gadać, głupi Wilhelm, prawda... Pozazdrościł. Dorwał się sterów i szarpał tymi starami. I znowuż ci tutaj wejdę w twoje własne słowa. Historia daje tysiące przykładów, że nagle pojawia się jakiś mąż opatrznościowy, jakiś fantastyczny facet i nagle z niewiadomego powodu ten facet przestaje się nadawać, zostaje zdjęty. Wiesz, taką historię ostatnio najsmakowitszą przeczytałem w historii kryminału, mianowicie historię Pinkertona, który miał być tysiące talentów, stworzył wielką agencję detektywistyczną i między innymi w trakcie kampanii i krótko po niej ochraniał Abrahama Lincolna. Skutecznie. Było 5 zamachów. Przy Pinkertonie nie miały szans. No i wiesz, co zrobiła elita, kiedy już Lincoln zdobył władzę. Pozbyła się Pinkertona. Czy mówisz o pewnej partii, która wygrała wybory dzięki temu, że znalazła drogę do serc umiarkowanych Polaków, schowała swoich wojowniczych liderów, a wystawiła nowych, łagodnych, sympatycznych, a miesiąc po wyborach zajęła się wyłącznie utwardzaniem twardego elektoratu i kompletnie jakby zignorowała, że ten twardy elektorat jest tylko częścią mniejszościową w społeczeństwie. No takie błędy się popełnia, za błędy się płaci. To tak, żeśmy płynnie przeszli do tego, że jednak trochę tam też jest próby obserwacji sytuacji politycznej, ale naprawdę, proszę Państwa, staram się bardziej to robić z dystansu, już nie uczestniczyć w tej nawalance. Nie będę udawał, że w niej nigdy nie uczestniczyłem. Mówię, bo smutny i sam pełen winy, jak pisał nasz wieszcz narodowy, i też mam swoje emocje i też mam swoje nerwy. No ale ty, odkąd córki mi zaczęły dorastać, to bardziej się, niż to kto kogo leninowskie, to mnie bardziej interesuje, w jakim one świecie będą żyły, w jakiej one Polsce będą żyły. Tak, czy mają już wykłady gender w szkole? Bo to też jest motyw, który się pojawia. Pewnie je będą miały, natomiast ja wierzę głęboko, że to, co z domu wyniosą, sprawi, że byle gender im tam w głowie nie namiesza. My w końcu, ja miałem wykłady z marksizmu, leninizmu. Bo ja w większym zakresie dużo większe. Ja byłem jeszcze walony w łeb tym, że tu cały świat idzie w stronę socjalizmu, że nie możemy, po prostu nie możemy inaczej, bo tu i Francja socjalistyczna i lewica, Włochy to już w ogóle komuna, ale i nawet w Ameryce demokraci wygrywają liberałowi. Po prostu to jest nieuchronne, a potem nagle z roku na rok, z dnia na dzień właściwie nawet byli lektorzy marksizmu, leninizmu zaczęli mówić, że tylko wolny rynek, tylko kapitalizm i to taki najskrajniej monetarystyczny, bo przecież historia do dowiodła, że wszyscy idą w tym kierunku. Więc tak, mam nadzieję, że to doświadczenie będą miał córkom przekonać, one też sobie nie dadzą namieszać w głowie różnym modnym bzdurom, jak to pewien profesor. A potem wiesz, też jedno z ulubionych moich podzonek to jest to, znaczy rozwinięte, kto za młodu nie był socjalistą, na starość będzie świnią, natomiast kto zostaje socjalistą na starość, no niestety jest idiotą. To już jest, to rzeczywiście te słowa kanclerza Bismarcka są cytowane tylko w połowie, ale fajnie by było. Cieszyłbym się, gdyby ta książeczka, która ma, no mówię, starałem się i mimo, że to są teksty zebrane, nie były pisane z myślą o jednym tomie pierwotnie, z czasem się ułożyły w jakąś tam całość. Mimo wszystko stałem się, że miała pewien oddech i pokazywała pewien, no nie chcę powiedzieć dystans, ale po prostu tak, że czasem, proszę Państwa, jak jesteśmy zanurzeni w tych, a ja szczególnie jako komentator polityczny przecież w tych bieżączkach i w tej łomotaninie, to tak krok do tyłu zrobić. Ja najchętniej w historię robię ten krok do tyłu i zobaczyć, że to już historia, wszystko było. Historia jest lustrem, ale powiem Ci jedną to rzecz. Nie jest tak, że każdy następny, jak nam wymawia, każdy następny wybór to już w ogóle będzie Armagedon i koniec świata i wszystkie siły i trzeba, bo to jutro się ojciec rozstrzygnie. Zaginie. A nazajutrz po wyborach się okazuje, że właściwie już płynnie weszliśmy w kolejną kampanię wyborczą przed kolejnymi wyborami, które już będą ostatnie i zadecydują o wszystkim. No nie dajmy sobą tak szarpać, naprawdę. Natomiast wiesz co, jedna rzecz, która mi się nasuwa, to jest taka, że pan jest gdzieś przy którymś tam, nie wiem, przy dziełach swoich zebranych, jeżeli jakiś wydawca się na to porwie, zrobić taki malutki szkic komparatystyczny. Porównać jednak, jak się generalna diagnoza jest podobna, ale jednak jak nasze problemy, jak to, czym żyjemy, jak twoje widzenie świata było inne w czasach Michnikowszczyzny, w czasach wrzeszczących staruszków, czy obecnie. No liczę na to, że jakiś doktorat może ktoś zechce napisać na ten temat. Wiesz, parę chyba tam o mnie prac magisterskich na pewno znam. Czy doktoraty o mnie pisano, nie wiem. Ale zdajesz sobie sprawę właśnie, że jednak ta optyka to nie jesteś jak ten facet, co to cały czas, jak taki katon, co to powtarza tylko jedno zdanie, bo żadnego innego wymyślić nie może. Nawet znam taką teorię, przez poważnych profesorów polonistyki mi przedstawiono, że którzy twierdzą, że to, co, o czym tu mówimy, czyli taka eseistyka z pogranicza publicystyki, ale jednak w której autor nie ukrywa swojej osobowości, to jest właściwie, stało się z nią coś takiego jak z powieścią w XIX wieku, że XVIII-wieczna powieść była czysto użytkową literaturą dydaktyczną, a w XIX wieku stała się podstawą literatury. Czyli wysublimowała. I tej, słuchajcie, musimy niestety kończyć, bo chciałem Ci w tym momencie się tej sublimacji na coraz wyższym poziomie życzyć, przy czym dziękuję oczywiście bardzo. Doskonale wiesz o tym, że im większa sublimacja, tym mniejsza poczytność. Ale na moment zapomnij o tym. Serdecznie Ci dziękuję. Dzięki bardzo. Moim gościem był Rafał Ziemkiewicz. Dziękuję. Szanowne radio, czy jest gorzej, czy lepiej? Się pytam, gdyż od maja do października praktycznie nie było Sejmu. Od połowy września nie było rządu, a od tygodnia jest tylko sam premier. I czy jest gorzej, czy lepiej? Pytam się. Poddaję tylko pod rozwagę rencistom i warstwom najuboższym, ile budżet zaoszczędził na dietach poselskich i służbowych samochodach. I gdzie są te pieniądze? Pyta się mój z dziś. Ale nic to. Pewnie zaoszczędzimy jeszcze parę złotych, gdyż Pawlakowi daleko było do Unii Pracy, daleko jest choć bliżej do Sojuszu Lewicy, a sam premier w dzieciństwie do szkoły pod górkę chodził. Widocznie chodził w pojedynkę i to mu zostało, bo teraz też głównie chodzi i rozmawia. To znaczy widać, że chodzi i podobno rozmawia. Nikt nie wie o czym i czy w ogóle rozmawia, bo mówiącego premiera widziało tylko dwóch bliskich doradców. Widziało, bo niestety nie słyszało. Żona Ziśka, sąsiada, mówi, że to szok powyborczy, że struny sparaliżowało i stąd niemoc. Sama miała to po porodzie. A Zdzisiek mówi, że to typowy zcicha pęk. Zcicha to może mówi, ale nie pęka. Chłop w ogóle nie pęka, chyba że go rozedmie. Sympatyk. Pod skryptem. Wyjątkiem jest rolnik poseł z PSL Bogdan Pęk, który został przewodniczącym komisji prywatyzacyjnej. Już ludzie mówią, że prywatyzacja pęka. Pod skryptem sekundo. Zwycięzcy wyrywają sobie fotele, a przegrany Tymiński bez rozgłosu zakłada sekuritate. Ja nic nie sugeruję sku, tylko ostrzegasku. Pod skryptem tercio. Parlament ukraiński zdecydował, że elektrownia w Czernobylu nie będzie zamknięta. Słusznie, gdyż jest to jedyny jasny punkt tamtej gospodarki. Jak La Mancha szeroka i długa, pieśni śpiewał lud prosty i wierzył, że do progi do okien zastuga po zwycięstwie bezbłędnych rycerzy. Ale! Zniknie podłość, nierówność i braki, gdy nadejdzie spełnienie ich marzeń. Don Kiszoci zdobyli wiatraki, przez lat cztery z nich byli młynarze. Huczą, huczą żarna, ale ścichły śpiewy, bo mąka jest marna, a w niej co róż plewy. Rycerska gromada do czynu zachęca. Jeden mąkę bada, drugi ją prześwięca. W demokracji La Mancha się złoci, lecz lud widzi w tym blasku moc cieni. Kiedy w młynie się żrą Don Kiszoci, Sancho Panzy też z nimi skłóceni. Ole! I pyskuje lud, po co nam zwiedy, co spełniają się wolno i słabo. Nawet byk, co zapomniał korydy, już głosuje. Niech wraca matador! Niech wraca! Z muletą i szpadą! Niech wraca! Huczą, huczą żarna, kaszka ledwie ciecze. Hej, niech nam przywrócą lubę średniowiecze. Niech hidalgo bierze młyn z rąk tych pętaków. Po co nam rycerze? My chcemy wiatraków! Chociaż hidalgowie czerwone pająki, etos nam nie w głowie, chcemy tylko mąki. A jak znów utkniecie w zwątpieniu i głodzie, da nam pocieszenie baśń o Don Kiszocie. Ale! Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, nieszczęście, premier zachorował. A co się stało? Odjęło mu mowę. No, patrz pana, jeszcze wczoraj 30 razy na minutę powtarzał pan prezydent. Widocznie nastąpiło jakieś przesilenie. Ale mówi pan o koalicji? A o czym? Chłopy nabrały wody w usta i ani be, ani me. Ale podobno prowadzą rozmowy. Tylko dzięki dobrej woli Kwaśniewskiego, który sam zadaje pytania i sam na nie odpowiada. Moim zdaniem chodziło o to, że PSL nie widzi Millera w roli ministra pracy. Tu się z chłopami zgadzam. Czy pan sobie wyobraża tego eleganckiego mężczyznę rozlewającego kuroniówkę na mieście? No ale to nie był powód. Myśli pan o Geremku? Owszem, profesor jak zobaczył, ile kosztuje samolot do Paryża, zgłosił się na szefa Komisji Spraw Zagranicznych. Tylko jakoś chłopy nie mogą z nim znaleźć wspólnego języka. No pan się dziwi. Zapytać go o rzepa, kto za nim mówi. Faktycznie. Jak pan myśli, doktorze, skończy się w najbliższych dniach ta walka o stołki? Co ma się nie skończyć? A kiedy Pawlak przemówi? Najpóźniej w Wigilię. Wam formację. Nam formację? Informacje kabaretu chyba nie. O! Pod wpływem wydarzeń politycznych zmienia się społeczny wizerunek chłopa. W tym sezonie chłopa małorolnego zastąpił chłop małomówny. Przewidujemy, że w najbliższym czasie pan premier wygłosi milczące exposé, a następnie Sejm uczci jego wybór minutą ciszy. Wkrótce na rynku pojawi się koncentrat kuroniowa przyprawa do zupy z podobizną samego pana ministra. Prawdopodobnie w następnej kolejności pojawią się cylinder z wyhaftowanym ministrem Skubiszewskim, cienka portmonetka z wytłoczonym ministrem Osiatyńskim i kapcie z wydzierganym ministrem Wachowskim. Polacy narzekają na głuche telefony, zawyżone rachunki, pomyłkowe połączenia, nieprzyjemne piski w słuchawkach. Jednym słowem, nigdy i nigdzie nie można się dodzwonić. A nieprawda. Jak informuje Centrum Radiokomunikacji i Telekomunikacji, można dodzwonić się do Ugandy. Numer kierunkowy 0-0-256. Liczba żujących gumę Polaków wzrosła z 24% do 33%. A mówią, że nie ma co do gęby włożyć. O! W temacie NATO bracia Rosjanie po raz kolejny zmienili zdanie. I choć już Polskę puszczali w pakt ten, to się zaczęli sprzeciwiać raptem. Świat dyplomacji zdurniał z kretesem. Akcje się z hossy stoczyły w Bessę i do kaprala list pisze Zocha, że tak bez NATO to go nie kocha. W Brukseli cisza zakłopotana. Więc dziś wyjaśnić czas, skąd ta zmiana. Kiedy się Jelcyn na NATO zgadzał, inna tu u nas rządziła władza, śródziemnomorska. Etos i stuła. Rosja się wtedy bezpiecznie czuła, mogła się zgadzać. Teraz aliści, gdy Polską rządzą postkomuniści, gdy znów marszałkiem pan Józef został, trudno się dziwić. Boi się Rosja. Tu niespodziana refleksja mała. Gdy postkomuna wyścig wygrała, to się światlejszy odłam narodu obawiać ją reakcji Zachodu. Aż tu panika z przeciwnej strony. Wschód tym najbardziej jest przerażony. PS. Tak będzie trwało, aż do tej pory, gdy w Rosji także będą wybory, w których zwycięży wystrzał z Aurory, bo gdy ktoś biedny, to do zmian skory. W Polsce tymczasem wróci prawica i znowu będę miał o czym pisać. Marta Blask. Klan Szwendałów. Odcinek 121. Kiedy Czesław Szwendała powrócił z weekendu, było już po wszystkim. Dekoratorzy skończyli ostatnie retusze, sprzątaczki dopastowały podłogi, sekretarki zmieniły bieliznę. Szwendała wszedł do gmachu, pogwizdując wesoło. 100 lat, 100 lat. Piosenkę tę gwizdał od niedawna na cześć Waldiego Kargola, którego nominacja na prezesa zarządu została połączona z oficjalnym etatem pupila pana dyspozytora. Łajdala! Ciesz się, Waldi, ciesz! K- kibicowali zza krat palisady otaczającej Wielki Kocioł, pozbawieni wejściówek i immunitetów, bracia Gąsiorkowie. Wielu już bywało dyspozytorskimi pupilami i każdy kiedyś przestał być. Niestety to prawda. Oczywiście. Aby było, aby minęło. I już się chyba nigdy nie wróci. Trudno tak generalnie przesądzać wszelako. Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki. Osta. Chyba, żeby się błyskawicznie przenieść helikopterem od źródeł do ujścia. Ale helikopter nam już zabrali. Komentowali, aczkolwiek z różnych pozycji, Monio Tacierewicz, mecenas Ojszewski, redaktor Adamik, dyrektor Małopolski, Jan Sebastian Czarniecki, profesor Hajduczek, prezes Wilgotna i Wacek Muroń, albowiem wszystkich tych gigantów myśli łączyło jedno. Każdy miał przez jakiś czas tatę popila pana dyspozytora. Wróćmy jednak do naszej relacji. A więc Szwendała, pogwizdując wesoło, skierował się ku stromym schodom rezydencji. A tatuś to dokąd? O, jak to dokąd? Na górę. Bardzo przepraszam. Z fotela podniósł się Jędrzej Lechowski. W zasadzie byłem pierwszy w kolejce, ale chętnie ustąpię mojego miejsca waszej energetyczności. A miejsca? W kolejce? Do mojego gabinetu? Oj, Lechowski... Czyżby skleroza naszego drogiego Szczupaczewskiego przelazła na was wraz z zakresem jego obowiązków? Bardzo przepraszam. Wychylił się z niszy w ścianie wyraźnie zachodzący ekspert od spraw zewnętrznych. Przepraszam, ale nie przekazywałem panu Jędrzejowi jeszcze żadnego zakresu i w żaden sposób nie mogłem go zainfekować niczym. Dobra, gadajcie sobie co chcecie, ja idę. A był tatuś umówiony? Z kim umówiony? O czym wy mówicie? My nic nie mówimy, ale wyrażamy zdziwienie, że pan nic nie wie. Ja nie wyrażam, ale łączę się w zdziwieniu. O! Porwany nagłą obawą, Szwendała wbiegł na schody, potknął się o biust marmurowej Afrodyty, której Staniczek wyszydełkował osobiście ksiądz Szczypióra i dopadł drzwi gabinetu. Na tabliczce złotymi literami czerwieniało. Magister... Honoris causa, majordomus, wachmistrzowski, wice, dyspozytor. Co? O, wódz, no witam, padam do nóżek. A co to takie buciki ubocone? Zaraz wyczyścimy, ale wódz nas szybko wrócił. Co to jest, wachmistrzosiu? Co to ma być? Co? Gdzie moje biurko, mój komputer i telewizor, nie mówiąc o polówce? Na dole. Gdzie? Z okazji postawienia nacisku na prawą nogę wodzu przebudowałem całe prawe skrzydło, wciąg dyspozytorski, plus dodałem schody ruchome do ogrodów celem rekreacji. Praca, sport, wypoczynek. Dobre, co? Ale do 100 tysięcy świetlówek. Kto się mu poważnił? I skąd ten tytuł? Wicedyspozytor. Wodzu, to żart oczywiście. Nie ma stracha. Nie widział wódz? Napisane było flamastrem. A zamiana gabinetów? To też żart? Wypełniłem polecenie pana dyspozytora. Przepraszam bardzo. Literalnie. Chyba półliteralnie. Troszeczkę. Ja dałem takie polecenie? Mam zarejestrowane. Nagranie z piątku. Obecni podczas rozmowy. Pan Jagusia, Aurora, ksiądz Rwiecimski, Lechowski, a nawet Czarnicki się pamiętał. Proszę. O, jak widzicie... Sytuacja dojrzała do zmiany gabinetu. Ale Szczysiu! Powiedziałem, dojrzała. Jak dojrzała, to dojrzała. Szkoda, że to nie będzie mój gabinet. Ani chwilowo jeszcze mój. Spokojna głowa. Ja to załatwię tymi ręcami. No i co, wodzu? Załatwiłem. No, ale ja myślałem... A o czym tatuś myślał? No nic już. Więc mówisz, że na parterze będzie wygodnie? Bliżej ziemi i ludu, wodzu. Za to bez schodów, na których można połamać nogi. A wszelako ani Lepton, ani inżynier Bielcyn nie mieszkają na parterze. Jeśli mogę się wtrącić, ci zagraniczni dyspozytorzy, z którymi mam nadzieję nawiązać rychły kontakt, muszą piętrami dodawać sobie prestiżu. W pańskim wypadku nie jest to przecież konieczne. No tak. Czy mam przynieść obiad do twojego apartamentu, czy do pana Mietka? Przez interkom odezwała się pani Jagusia. W zasadzie... Pan dyspozytor, przepraszam bardzo, w każdym gabinecie jest u siebie. Poprosimy na górę. Mamy również najświeższe dane, co się tyczy ustawiania nowego zarządu. O właśnie, Jak idzie Waldiemu? No, a jak ma iść, wodzu? Co ważniejsze, już mu ustawiłem i śmieję. To znaczy? Znaczy tak, rejenta Milczka nie ruszą. No dobrze. Lechowskiego przejmą jak swojego na kontakty zewnętrzne. Dobrze. Powiedziałbym nawet bardzo dobrze. Przez skromność nie skomentuję. Dobrze. A straż przemysłowa? Po staremu. Piast koło dzieci. Aha. Natomiast reszta... A dajcie mi spokój z resztą. Reszta jest milczeniem, jak mawiają w zachodniej Europie. O resztę niech drą koty Kargul, Kwaskiewicz, Aleksy i Cimoszko. A o tej Europie to mnie lepiej, panie Czarniecki, nie wspominaj. A to czemu? Szef przyłącza europejskiego lekko pobladł i posiwiał. Pan wie dobrze czemu. Przez takich jak pan i Szczepaczewski nie ma dla nas pokoju we wspólnym domu. Gdyby tak wódz mnie dał uprawnienia na 3 miesiące, to tymi ręcami, wodzu. Zaprawdę czyniliśmy z panią prezes Wilgotną wszystko. A nawet więcej. Byliśmy gotowi oddać im nasz przemysł i zagwarantować nawet... obronę tureckiej tamy na Eufracie, a moja szefowa... Byłam gotowa niczym pani Walewska ulec nawet zachciankom Kelmuta Hola. A oni nic, tylko, o proszę, pokażę, merdają ogonkami w stronę górnej Wołgi. A tak? O, to niedobrze. Bardzo niedobrze, wodzu. I gdybym tak ja był dziś na miejscu Kargula... A ma pan ochotę? Ochotę? To ja mam jedną, mała. Służyć wodzowi do ostatniej kropli, koszuli i grobowej deski. Ale co byś zrobił, wachmistrzu, no? Wypowiedział wojnę Zjednoczonej Energetyce Europejskiej i natychmiast się poddał. Pomysł lapidarny, wszelako żeby wypowiedzieć wojnę, trzeba mieć powód. Albo przynajmniej pretekst. A nam nie udało się znaleźć dotąd żadnego nabywcy na Radio Kołchoźnik w Gliwicach. Właśnie, można by było ująć się zbrojnie za tymi naszymi geszefciarzami, których przyskrzyniono w Nowym Jorku za handel amperomierzami do Iraku. O. Zostali wszakże zwolnieni. Dzięki mojej nieustępliwej postawie napisałem expressis verbis do dyspozytora Potoma Grajwer, pana Liptona. No. Albo ich wypuścicie, albo zastanowimy się nad zastosowaniem ostrzejszych środków. A jakich, panie profesorze? Wojennych? No, wysłalibyśmy notę jeszcze w bardziej stanowczym tonie. Ale tych amperomierzów wypuścili i pretekstu nie ma. Chyba, żeby zagrozić Zachodowi zagraniem, za przeproszeniem, wabank. To znaczy postraszyć, że oddamy im wszystkie nasze długi? A zagrozić, że jak nas nie zechcą, to zapiszemy się do wspólnoty nieodległych energetyk. To się nazywa gambit Szczypaczewskiego. Szwendała na to nie pójdzie. Ale dlaczego nie, Czesławie? Bo ten bawoł Lipton mógłby się jeszcze ucieszyć, a Bielcyn potraktować ofertę poważnie. Obaj nie znają się na żartach. A propos żartów, wachmistrzu, ubawiłeś mnie. A co? Tymi ręcami. Więc gdzie mam przynieść zupę? Tu? Wiadomo, że na dół, do mojego nowego, lepszego gabineta. Idziemy. Pan pierwszy, panie dyspozytorze. Wyszli, a Aurora wyciągnęła gąbkę i zbliżyła się do drzwi. A co ty tam majstrujesz, mała? A nic. A wycieram ten tytuł wicedyspozytora napisany flamastrem. Zostaw, za mała jesteś. Sam to zrobię. No, a może i nie zrobię. Jeszcze może się przydać. To przecież słyszałaś. Dobry żart. Rytuał, który się nie zmienia, będący starym obyczajem, każe wymieniać odznaczenia notablom równo i nawzajem. Gwiazda za gwiazdę, krzyż za krzyż, złoto za złoto, spisz za spisz. Czy restytuta równa się łaźni? Potrzeba taktu i wyobraźni. Lecz wczoraj nagle zwyczaj się porwał. Hawlowi, Lechu, wywinął orła na klapę z szarfą oraz frędzlamy i czeka. A Szczech sypnie tym samym. A tu nic, świta portkami trzęsie. Ktoś za aktówkę, ktoś za rządówkę. Wybacz, nic nie dam, rzekł gość Wałęsie, mogę wysupłać jeno połówkę. To wynik nowej jest sytuacji, reszta orderu jest na Słowacji. Gospodarz stoi mocno stropiony, aż tu marszałka głos go dobiega. Dajmy mu orła, lecz bez korony. I tak protokół będzie na medal. I tak mamy już za sobą kolejny nasz ulubiony ciąg. Dalsze oczywiście przed sobą kolejne nasze ulubione dalsze ciągi. Usłyszeliśmy mnóstwo artystów z magazynu Syp, między innymi Jolanty Zykun, Ewę Złotowską, Andrzeja Zaorskiego, Jerzego Kryszaka, Jana Kaczmarka, Ewę Szumańską, Marka Majewskiego, Marka Ławrynowicza, Piotra Pręgowskiego, Krzysztofa Czarnotę. Patrzę jeszcze, kogo tutaj nie pominąłem. Chyba to już prawie wszyscy. Oczywiście śpiewał piosenki również Wojciech Młynarski. No i tak docieramy do końca. Tradycyjnie przydałoby się coś optymistycznego, ale nic optymistycznego pod ręką nie mam. Mam pobojowisko Jacka Kaczmarskiego. Święty spokój nad równiną porachunków, krew żarliwa ścięta w galaretę błota. Słychać tu i tam pośmiertny szczęk rynsztunku, błyska odpryśnięty z nieba płatek złota. Chciwa trunku i rabunku tłumnie tłoczy się hołota. Kto padł pierwszy, może pełną mieć manierkę. Kto ostatni, skarby w bitwie z wroga zdarte. Nim się psy i kruki zlecą na wyżerkę. W dobre ręce trafi wszystko, co coś warte. Rosną kosztowności w stertę przerzucaną z prośnym żartem. Gdy ściechają się świata mocarze, od przepaści wieczności o krok. My jesteśmy tych starsi kronikarze, obdzielacze sumienni zwłok. Kiedy staną przed stwórcą tak nadzy, jak i stworzył Pan niebios na sąd. My insygnia bogactwa i władzy, z rąk do rąk, z rąk do rąk, z rąk do rąk, z rąk do rąk, my insygnia bogactwa i władzy, z rąk podawać będziemy do rąk. Mają cenę swą sygnety i pierścienie, co niejednej jeszcze dadzą kształt pieczęci. Szkaplerzyki i krzyżyki też są w cenie. Wszak ten wiary przodków znak pierś grzeszną święci. Tak następne pokolenie da dowody swej pamięci. Przyda szabla się i puklerz poupany. Nie przepadnie pas rycerski, płaszcz i szyszak. Obwiesimy tym gliniane nasze ściany. Wykroimy szumne szaty dla kołysza. Tylko pióra nam są na nic, bo tu nikt nie umie pisać. Gdy ścierają się świata mocarze, od przepaści wieczności o krok. My jesteśmy tych starć kronikarze, obdzieracze sumienni zwłok. Kiedy staną przed stwórcą tak nadzy, jaki stworzył Pan niebios na sąd. My insygnia bogactwa i władzy, z rąk do rąk, z rąk do rąk, z rąk do rąk, z rąk do rąk. My insygnia bogactwa i władzy, z rąk podawać będziemy do rąk. czasem z pola bitwy pozostanie nazwa. Sami dzieci nauczymy o niej pieśni, bo nad nami będzie przecież lśnić jak gwiazda, której ziemski blask z pogromuśmy wynieśli. Łupem wyściełanych gniazdach sytym sępom śmierć się nie śni. Z czasem nowa z nas powstanie wodzów rota, uzbrojona w historyczne argumenty. W chamskiej dłoni pustyganów władza złota wyprowadzi w pole śpiewne regimenty. I znowu zjawi się hołota, żeby łan posprzątać zrzęty. Gdy ścierają się świata mocarze od przepaści wieczności o krok, my jesteśmy tych starć kronikarze.